รายการธรรมารับรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นการเปิดสถานีของทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะคำสอนของพุทธานั่นเองเวลาเราฟังธรรมะเรื่องราวใดๆท่านฟังเรื่องที่เข้าใจได้เข้าใจดีมันก็มีเรื่องที่เข้าใจยากลึกซึ้งมันก็มีบางอย่างเหมือนกันพระเจ้ายืนยันเอาไว้นะว่าสัตว์ในโลกทุกวันนี้มีเรื่องร้ายรัดต่างๆมากมายถูกกลุ่มมืดเรื่องของผัสสะเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้มารัดรึงเอาไว้อยู่มากซึ่งเรื่องรัดรึงร้ายรัดบางทีมันปกปิดบังให้เราไม่สามารถที่จะเปิดใจรับธรรมะได้ธรรมะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจยังมีความสงสัยมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีประการต่างๆได้พระเจ้าตอนนั้นก็เลยมีจิตน้อมไปในการที่จะขวนขวายน้อยเลยไม่ได้น้อมไปในการที่จะแสดงธรรมนะซึ่งหลังจากที่ทำความเข้าใจตรวจสัตว์โลกต่างๆแล้วว่าอ๋อคนที่เข้าใจธรรมะได้ก็มีอย่างคนที่ขวนขวายฟังธรรมะอาจสอนได้ง่ายก็มีเพราะฉะนั้นท่านฟังที่ถ้าเมื่อมีใครกล่าวธรรมะอยู่เรามาเงี่ยโสดคอยสดับฟังธรรมะอันนี้เข้าข่ายในลักษณะบุคคลที่พอจะบอกได้สอนได้แต่มีความเป็นอาชนายอยู่มีความสนใจมีความที่จะทุ่มเทในการที่จะให้ธรรมะเกิดขึ้นได้ซึ่งในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะที่ส่งมาทางรายการงานพระเจ้ากับทีมงานหลังไมค์เนี่ยก็ยินดีรับฟังแต่โดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นในหน้ารายการก็จะมีให้ท่านผู้ฟังกรอกส่งคำถามได้วันนี้เราก็ตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตที่ได้ไปที่เว็บไซต์puredhamma.com ท่านแรกถามมาในชื่อของคุณใฝ่รู้ถามว่าการแสดงความตั้งใจที่จะรักษาศีล5กับการไม่ได้แสดงความตั้งใจรักษาศีล5แต่ว่าไม่ทำผิดศีลนั้นมีผลเหมือนกันหรือไม่อันนี้ข้อแรกก่อนการแสดงความตั้งใจที่จะรักษาศีล5ปกติที่เราแสดงกันนะที่ว่าคุณก็ไปอยู่ต่อหน้าพระใช่ไหมพระก็บอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิแต่เราก็ว่าตามแต่การว่าตามของเราเนี่ยก็เรียกเป็นการแสดงความตั้งใจในการที่จะรักษาศีลข้อนั้นๆแต่ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะที่เขาพูดภาษาบาลีกันเป็นประเพณีกันทํากันมาทีนี้การแสดงออกถึงความตั้งใจเนี่ยโดยการทางวาจาที่พูดเป็นภาษาไทยได้ไหมก็ต้องได้สิท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจถูกไหมเป็นเรื่องของใจคุณจะพูดภาษาบาลีคุณจะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ทั้งนั้นแล้วไม่ต้องพูดเลยล่ะได้ไหมเพราะมันเป็นความตั้งใจการตั้งใจที่จะปฏิบัติแบบเนี้ยโดยไม่ต้องกล่าวทางวาจาแต่ตั้งอยู่ในใจได้ไหมก็ต้องได้เหมือนกันสิท่านฟังนะเพราะว่าไอ้การที่เราจะจงใจในการที่จะพูดโกหกจงใจในการที่จะลักขโมยอย่างเงี้ยนะการจงใจตรงนั้นออกมาจากใจนะการที่เราจะลักขโมยพูดโกหกพูดเท็จเราก็ออกมาจากใจทำไปโดยแบบตั้งใจก็ได้บางคนก็เผลอเลยหยิบไปบางคนก็เผลอเลยแบบพูดโกหกไปอย่างนี้ก็มีคือทำแบบผิดจนกระทั่งที่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะคือบางคนเนี่ยโกหกจนเป็นเรื่องปกติแต่จนเป็นเรื่องที่แบบว่าอัตโนมัติเลยไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องโกหกแต่ว่ามันทำไปแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องพูดเพ้อเจ้อแต่ว่ามันทำไปแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องขโมยของแต่ว่ามันทำไปแล้วอันนี้คือตั้งใจไว้จนกระทั่งเป็นปกติไปเลยแต่ซึ่งตรงกันข้ามก็เป็นเหมือนกันแต่คือคนที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไม่ฆ่าสัตว์แต่เขาก็ทำเป็นปกติของเขาเลยเพราะว่าเขามีปกติอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของศีลท่านผู้ฟังแต่ศีลเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติดังนั้นที่คุณใฝ่รู้เนี่ยถามว่าการที่ตั้งใจโดยการแสดงความตั้งใจไม่ว่าจะกล่าวออกมาเปล่งเสียงด้วยวาจาเป็นภาษาอะไรก็ตาม หรือว่าการแสดงความตั้งใจชนิดที่อยู่ในใจก็ตามนะอันนี้เราพูดไปแล้วว่าได้ทั้งนั้นแต่ว่าจะแสดงความตั้งใจโดยในใจหรือไม่ได้แสดงความตั้งใจคือมันเป็นอัตโนมัตินั้นก็ถือว่าศีลเนี่ยมันเป็นความเป็นปกตินะเหมือนกันคือความเป็นปกติของมนุษย์เนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะมนุษย์เขาไม่ฆ่ากันไม่ลักขโมยกันไม่พูดโกหกกันนะไม่ประพฤติผิดในกามกันมนุษย์ที่ดีๆตามมาตรฐานความเป็นปกติของคนของมนุษย์นะที่พระเจ้าบัญญัติไว้ก็คือต้องมีศีลมีความเป็นปกติตรงนี้นะนี่คือความหมายของคำว่าเป็นปกติสามัญธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ให้เราเนี่ยทำอย่างเป็นปกติทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติแต่ไม่ได้ตั้งใจบังคับว่าจะต้องทำแต่ก็ทำได้และคือสำหรับบางคนที่ค่อยๆเปลี่ยนนะเช่นบางคนดื่มเหล้าอยู่เป็นปกตินะจะไม่ดื่มเหล้าเนี่ยแม้มันก็จะต้องตั้งใจนิดนึงนะตั้งใจในการที่จะไม่ดื่มนะตรงนี้จึงมีการตั้งใจขึ้นมาหรือว่าบางคนที่พูดเพ้อเจ้อพูดโกหกอยู่เป็นประจำนะเขาต้องตั้งใจในการที่ฉันจะไม่พูดโกหกจะไม่พูดเพ้อเจ้อละหรือว่าคนที่ฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำนะเช่นเกษตรกรบางคนชาวนาบางคนก็ต้องไปจับกบจับเขียดจับปลาเห็นอะไรวุบๆตอนนั้นกระโดดเข้าใส่จับมันเลยอันนี้เป็นปกติของเขาทำอย่างนี้พอถึงวันพระวันที่เขาจะรักษาศีลเขาก็ตั้งใจว่าฉันจะไม่ทำเห็นอะไรวุบวับตรงนั้นก็จะไม่กระโดดเข้าไปไม่จับมันมาอย่างนี้ก็ต้องตั้งใจในการที่จะฝืนเพราะมึงจึงมีเรื่องของการตั้งเจตนาไว้ในการที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดเรื่องของศีลแต่พอเราทำเป็นปกติอยู่แล้วไอ้รูปแบบการคิดรูปแบบการตั้งใจอย่างนั้นมันก็เป็นอัตโนมัติตรงนี้นั่นเองนั่นก็เป็นเรื่องของศีลที่ควรทำนี่คือความหมายของเรื่องของศีลนั่นที่เราควรจะปฏิบัติตามส่วนในข้อที่2ที่คุณไฟรู้ตรงนี้ถามมาเราบอกว่าการไปรับศีล8หรือว่าปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเมื่อเลิกปฏิบัติรักษาศีล8แล้วแต่ว่าไม่ได้ลาศีล8นั่นถือว่าทำผิดศีลไหมคือถ้าเผื่อว่าเราออกจากวัดมาแล้วเราก็ไม่ได้รับศีล5มาแล้วก็ปรากฏไปกินข้าวเย็นหรือว่าไปนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่มีการทาหน้าทาปากพวกนี้นั่นถือว่าจะผิดศีลข้อที่6ถึงข้อที่8เนี่ยตลอดไปไหมแล้วก็อย่างที่ว่าตอนแรกท่านบอกเป็นการตั้งใจในการที่จะรักษาศีล5เนี่ยก็เป็นการตั้งใจในการแสดงความตั้งใจตรงนั้นถ้าบอกว่าเราไม่ได้พูดเปล่งเป็นวาจาออกมาต่อหน้าพระสงฆ์แล้วคุณก็แสดงความตั้งใจใหม่ตอนที่เรานึกได้ระลึกได้การระลึกได้การนึกได้ตรงนั้นท่านบอกก็เรียกเป็นศีลานุสติด้วยซ้ําเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําศีลานุสติก็คือการระลึกถึงศีลของเราที่เราได้ทําดีทําปฏิบัติได้ตอนนั้นเราถือศีล8ได้ดีตอนนี้เรารักษาศีล8ไม่ได้งั้นเราตั้งใจระลึกถึงศีลในข้อปฏิบัติตั้งใจใหม่ในเรื่องของศีล5ก็ได้เพราะการลาศีลการขอศีลอะไรพวกนี้เป็นเรื่องประเพณีเท่านั้นเองท่านฟังประเพณีเขาก็มีกุศโลบายนะกุศโลบายที่ให้เราตั้งใจทําให้ถูกให้ดีทีนี้เราเข้าใจกุศโลบายเข้าใจเหตุผลแล้วมันก็อยู่ที่การตั้งใจการแสดงเจตนาของเราตรงนั้นจะใช้วาจาก็ได้จะภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลีก็ได้จะใช้ใจก็ได้นั่นได้ทั้งสิ้นแต่ทีนี้คนไทยเดี๋ยวบางทีก็มีรูปแบบในการทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆแต่ซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลแล้วนำปฏิบัติให้ถูกแล้วเราก็ได้ผลเหมือนกันตรงนี้ข้อที่3ที่คุณใฝ่รู้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความดำริชอบกับการเลี้ยงชีพชอบแต่ต้องการทราบความแตกต่างตรงนี้ความดำริชอบคือสัมมาสังกัปปะหมายถึงการที่เราคิดในเรื่องหลีกออกจากกามคิดในเรื่องที่ไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายคนอื่นแล้วก็คิดในเรื่องที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะ3อย่างนี้คิดในทางหลีกออกจากกามคิดในทางไม่พยาบาทคิดในทางไม่เบียดเบียนส่วนเรื่องของการเลี้ยงชีพชอบก็คือสัมมาอาชีวะก็คือการที่ไม่ประพฤติมิจฉาอาชีวะแล้วมิจฉาอาชีวะมันคืออะไรก็คือการพูดหลอกลวงการพูดล่อลาบด้วยลาบการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากแต่ถ้าการดำเนินอาชีพของเรามีในลักษณะที่เป็นแบบนี้นั่นก็คือมิจฉาอาชีวะถ้าการงานอาชีพของเราไม่เป็นในลักษณะนี้นั่นก็คือไม่ใช่มิจฉาอาชีวะและนี้ยังรวมถึงอย่างแม่บ้านหรือว่านักเรียนด้วยนะแม่บ้านหรือว่านักเรียนเขาไม่ได้ทำอาชีพแบบที่ได้เงินมาหรือว่าต้องไปทำเป็นอาชีพมีหัวหน้ามีลูกน้องมีการงานที่แน่นอนอย่างนั้นนะเพราะว่าสมาชีวะเนี่ยกินความกว้างถึงการดำเนินชีวิตของเราแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน เป็นแม่บ้านหรือทำอาชีพอะไรก็ได้หรือจะไม่ทำอาชีพอะไรก็ได้แต่การดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตนั้นจะต้องไม่ล่อลาบด้วยลาบไม่พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากหรือเป็นการดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่โกหกนั่นก็จะอยู่ในลักษณะของสัมมาอาชีวะนะคำว่าอาชีวะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานแต่หมายถึงการดําเนินชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพหรือไม่มีอาชีพก็ตามนะอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง2จุดถามว่าในการที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัมมาสังกัปปะนะคือความดําริชอบหรือว่าสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐินะมานําหน้าเสมอทุกฝั่งพระเจ้าได้พูดถึงองค์ประกอบตรงนี้ว่าจะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาชีวะก็ตามก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้ามันมาตอนไหนนะคือการที่เรารู้ว่าอะไรคือมิจฉาสังกัปปะอะไรคือสัมมาสังกัปปะความรู้เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิอะไรคือมิจฉาอาชีวะอะไรคือสัมมาอาชีวะความรู้เนี่ยคือสัมมาทิฏฐินะรู้อะไรไม่ดีอะไรดีความรู้ตรงนี้คือสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เป็นความเห็นที่ดีนะแล้วการที่เราพยายามที่จะละไอ้เจ้าสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือมิจฉาสังกัปปะมิจฉาอาชีวะพยายามทำในสิ่งที่ดีคือสัมมาสังกัปปะคือสัมมาอาชีวะนะความพยายามของเราตรงนี้นะเราต้องทำจริงแน่วแน่จริงตั้งใจเอาไว้ตรงนี้แหละเป็นสัมมาวายามะคือความเพียรการทำจริงที่ดีที่ชอบที่ถูกนะเพราะนั้นเราก็จะได้สัมมาวายามะด้วยได้สัมมาทิฏฐิด้วยแล้วการที่เราจะต้องระลึกถึงเรื่องของสัมมาอาชีวะอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ทำให้ถูกเราต้องระลึกถึงเรื่องสัมมาสังกัปปะอยู่เรื่อยๆการระลึกถึงนั้นก็เป็นสัมมาสติด้วยนะเป็นการระลึกชอบนะสติแปลว่าการระลึกได้อันนี้ก็เป็นที่จะมาด้วยกันแต่เราทำไปทำไปทำไปทำไปเกิดมีอกุศลธรรมลดลงเกิดมีกุศลธรรมมากขึ้นแต่มีอกุศลธรรมลดลงมีกุศลธรรมมากขึ้นจิตมันก็เป็นสมาธิได้จิตมันก็รวมลงเป็นอารมณ์เดียวได้อันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้นะเราทำไปอย่างนี้อกุศลธรรมลดลงไอ้เรื่องการผิดศีลเราก็จะน้อยลงแล้วก็มีสัมมาวาจาไปในตัวก็มีสัมมากัมมันตะไปในตัวเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ก็เจริญได้เลยทั้งฝั่งในการที่เราพยายามที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องของมรรค8สิ่งอื่นมันก็ตามมาด้วยแต่มีคนเคยเปรียบเทียบเอาไว้ทั้งฝั่งว่ามรรค8เนี่ยคือทาง8เนี่ยเป็นทางเดียวไม่ใช่ทาง8สายนั่นคือไม่ใช่เป็นทาง8สายแต่เป็นทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างนั่นจะพูดถึงก็คือเหมือนกับถนนที่มันขนานกันไป8เลนเราเดินเลนนี้ก็เดินเลนอื่นด้วยลักษณะเดียวกันนั่นนี่คือคำถามของคุณไฟรู้ที่ตามมาจากทางอินเทอร์เน็ตในอีกท่านหนึ่งก็ส่งมาที่ piotama.com เหมือนกันคือคุณสุวรรณาและส่งมาจากทาง Hotmail คุณสุวรรณาได้บอกเล่าให้ฟังว่าในตอนเช้าๆเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปใส่บาตรนั่นคือการสร้างบุญด้วยการให้ทานแต่ว่ามีความคิดดีมีจิตเมตตาเหมือนกันที่ไม่ได้มีโอกาสไปทำตรงนั้นเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยต้องออกจากที่บ้านตั้งแต่เช้าไปทำงานหาโอกาสที่จะใส่บาตรยากแต่ต้องการจะทราบว่าต้องการทำอะไรเพื่อที่จะทดแทนการใส่บาตรได้หรือไม่เรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลทำฝังเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ด้วยรูปแบบใดๆก็ได้คุณจะให้ทานก็ได้จะสร้างบุญด้วยการรักษาศีลก็ได้จะสร้างบุญด้วยการเจริญสมาธิภาวนาก็ได้แต่สร้างบุญด้วยการให้ทานก็เช่นการใส่บาตรนั่นก็ได้แต่รักษาศีลเนี่ยเราออกมาจากที่ทำงานเราไม่คิดด่าใครไม่คิดว่าใครแต่ความคิดนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะนะก็เป็นการเจริญภาวนาไปในตัวแต่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รู้ผิดในกามตั้งใจไว้การที่เราตั้งใจตรงนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของศีลก็ได้อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเราสร้างอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เจตนาของเราในการที่จะกระทำถ้าเราไม่สามารถให้ทานได้ก็ใช้กายของเรานี่แหละทำใช้ใจของเรานี่แหละทำนั่นคือการสร้างบุญด้วยสิ่งของภายนอกเนี่ยเอาสิ่งของภายนอกสละออกให้นี่คือการสร้างบุญด้วยการให้ทานแต่การสร้างบุญโดยใช้กายของเราทำอย่างเช่นเราจะฆ่าสัตว์แต่ว่าเราไม่ทำดีกว่านะใช้กายของเราหยุดตรงนี้ซะนั่นก็ใช้กายทำนั่นก็เป็นการรักษาศีลแต่ใช้ใจในการสร้างบุญแต่ความคิดชั่วคิดบาปนะไม่เอานะใช้ใจวางตรงนั้นซะนั่นก็ใช้ใจทำและนี่ก็เป็นบุญที่ขึ้นมาอีกนี่การสร้างบุญตรงนี้ได้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องเข้าใจตรงหนึ่งนะท่านผู้ฟังว่าบางทีการให้ผลอะไรต่างๆมันอาจจะออกมาในรูปแบบไม่เหมือนกันคือบางคนคิดว่างั้นฉันก็ไม่ให้ทานเลยนั่งแต่สมาธิรักษาศีลอย่างเดียว รูปแบบการให้ผลมันก็จะแตกต่างกันไปพระเจ้าได้เคยพูดถึงพระอรหันต์2รูปแต่ทั้ง2องค์เนี่ยทั้ง2รูปนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเลยแต่ว่าองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานเอาไว้นั่นก็จะมีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นกับท่านน้อยอาหารบิณฑบาตก็จะได้น้อยแต่อีกองค์หนึ่งอีกรูปหนึ่งได้ให้ทานเอาไว้มากแต่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันด้วยผลที่ท่านได้ให้ทานเอาไว้ก็จะทําให้มีลาภปัจจัย4มีบิณฑบาตมากมีจีวรมากอย่างนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการให้ผลของมันก็จะมีความแตกต่างกันไปข้าพเจ้าขอแนะนำอย่างนี้ท่านฟังว่าถ้าสมมติเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปใส่บาตรแต่เราต้องการทําบุญเฉพาะเจาะจงเลยด้วยการให้ทานเนี่ยคุณก็ซื้อภาชนะมาใส่ไว้สักอันหนึ่งอาจจะเป็นบาตรใบน้อยๆเป็นกระปุกออมสินอย่างนี้ก็ได้แล้วเงินที่คุณคิดว่าคุณจะไปซื้ออาหารมาสําหรับใส่บาตรก็หยอดกระปุกเอาไว้แต่หยอดเอาไว้หยอดเอาไว้ถึงเวลาเราก็เอาเงินเนี่ยไปถวายในเนื้อนาบุญหรือว่าในสถานที่ที่เรามีศรัทธาในการที่จะให้อันนี้ก็เป็นอีกกุศโลบายหนึ่งท่านฟังคือเหมือนกับว่าเราได้ให้อยู่ทุกวันได้ให้อยู่ทุกวันการให้อยู่เรื่อยๆเนี่ยทำให้บุญของเรานั้นมันมีขึ้นเรื่อยๆนะไม่เศร้าหมองนะได้ทำอยู่ตลอดแล้วพอถึงจังหวะเวลาเหมาะสมเราก็เอาไปให้ทีเดียวอย่างนี้มันก็จะสำเร็จประโยชน์ของท่านนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกุศโลบายหนึ่งนะส่วนคำถามของท่านที่3ที่เขียนมาในทางเว็บไซต์ piyotama.com จากคุณเบนส่งมาทาง Gmail ถามถึงเรื่องของทายาทกรรมนะว่าทายาทกรรมเนี่ยมีจริงหรือไม่นะเพราะว่ามีความกังวลนะยกตัวอย่างงี้นะคุณเบนบอกว่าถ้าแม่ของหนูเคยทำให้คุณยายเสียใจเอาไว้นะต่อไปหนูนี่ก็จะต้องเป็นคนรับกรรมนะก็คือแม่ของหนูเนี่ยก็จะต้องเสียใจเพราะหนูอย่างนั้นใช่หรือไม่นะคือถ้ายายเสียใจเพราะแม่ต่อไปแม่ก็ต้องเสียใจเพราะฉันอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะทำไมมีแต่คนบอกแบบนี้นะว่าแม่จะต้องเสียใจเพราะว่าตัวคุณเบนนี้เองเพราะว่าแม่ได้ทํากับคุณยายเอาไว้นะว่าอย่างนั้นเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงพุทธเจ้าอธิบายเรื่องของกรรมไว้ลักษณะนี้ท่านฟังบอกว่าถ้าเราคิดว่าบุคคลที่กระทํากรรมอย่างใดๆก็จะได้รับกรรมอย่างนั้นๆในการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทําที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะนะพุทธเจ้าตรัสไว้งี้บอกว่าถ้าเผื่อว่าบุคคลกระทํากรรมอย่างใดๆไว้ก็จะได้กรรมอย่างนั้นๆการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การกระทําที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปฆ่ายุงนะคือนี่คือการกระทําเป็นกรรมถูกไหมเราก็จะต้องเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าอันนี้คือก็จะได้รับกรรมอย่างนั้นใช่ไหมคุณทํายังไงคุณจะต้องได้อย่างนั้นถ้าเราไปฆ่ายุงเราก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าถ้าคุณทํากับแม่ไว้ลูกคุณก็ต้องให้ผลอย่างเดียวกันอันนี้มันไม่ใช่นะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้เลยเรื่องของการที่จะมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วจะหลุดพ้นเนี่ยไม่ได้เลยจะมีไม่ได้เลยแล้ว ที่ถูกมันจะต้องเป็นยังไงระหว่างธรรมรุชาตัดไปอย่างนี้บอกว่าถ้าบอกว่าบุคคลกระทํากรรมอย่างใดๆไว้จะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นๆถ้าพูดอย่างเนี้ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีได้การกระทําที่สุดแห่งทุกข์จะปรากฏได้แล้วไอ้2คำเนี้ยประโยคแรกกับประโยคที่2มันต่างกันยังไงต่างคำที่ว่าผลคำเดียวท่านฟังการกระทํากรรมใดก็จะได้กรรมอย่างนั้นอันนี้คือประโยคแรกแต่ประโยคที่2พุทธเจ้าบอกว่าการกระทําใดจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นประโยคที่2เนี่ยถูกแต่มันต่างกันตรงที่ผลท่านฟังคำว่าผลตรงนี้เท่านั้นเองหลังการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องให้ผลบุคคลจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างเช่นยังไงบ้างถ้าคุณฆ่ายุงหลังการฆ่านะจะมีผลเป็นอะไรนะผลของการฆ่าก็จะไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอันนี้จะเป็นผลอย่างเบาๆที่จะเกิดในมนุษย์ก็จะเป็นไปเพื่ออายุสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฆ่าสัตว์มากๆในปัจจุบันคุณจะต้องไปตกนรกในชาติหน้าแต่ถ้ามันจะให้ผลอย่างเบาๆในปัจจุบันมันก็จะเป็นไปเพื่อความอายุสั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นั้นให้เขามาฆ่าเพราะฉะนั้นในกรณีคำถามของคุณเบนนะว่าถ้าสมมติแม่นะทำไม่ดีกับคุณยายเอาไว้นะแม่จะต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนนะผลของกรรมที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นเอาไว้นะพระเจ้าได้พูดถึงอยู่หลายๆอย่างเช่นฆ่าสัตว์นะก็บอกไปแล้วว่าจะไปตกนรกหรือผลวิบากอย่างหนึ่งก็จะทำให้อายุสั้นหรือว่าการด่าว่าการด่าคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งด่าแม่เงี้ยด่าแม่ตัวเราเองทำให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจมันไม่ใช่ว่าลูกของเราจะเป็นอย่างนั้นไม่แน่เสมอไปแต่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร คือจะได้รับฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจนี้อาจจะเกิดขึ้นจากใครได้บ้างอาจจะเกิดจากลูกเราก็ได้อาจจะเกิดจากผัวก็ได้อาจจะเกิดจากหัวหน้าก็ได้อาจจะเกิดจากลูกน้องก็ได้อาจจะเกิดจากไปตลาดแล้วถูกเขาด่าก็ได้ได้ทั้งนั้นนะผลของการที่ทำไม่ดีอย่างอื่นๆก็ตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้นะแต่เพราะฉะนั้นไอ้การทำชั่วเรื่องของอกุศลกรรมบถไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเอาตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือปิดในกามพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนะคิดไม่ดีคิดโกงคิดอาฆาตพวกนี้ตกนรกกำเนิดเดรัจฉานได้หมดเลยผลวิบากอย่างเบาๆที่จะเกิดในโลกมนุษย์มันก็จะแตกต่างกันไปนะเช่นถ้ามีชู้นะประพฤติผิดในกามผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะทำให้คนเขาไม่ชอบนะจะแตกจากเพื่อนจากมิตรได้ถ้าพูดโกหกผลที่จะเกิดขึ้นก็คือจะได้รับฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าพูดเพ้อเจ้อผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลาเราพูดอะไรไปคนหนึ่งก็จะไม่เชื่อไม่ฟังดังนั้นคุณเบนเนี่ยสบายใจได้ถ้าเรารู้ข้อมูลนี้ว่าถ้าเราตั้งใจในการทำความดีถ้าเราตั้งใจในการที่จะเดินอยู่ตามมรรคแปดถ้าเราตั้งใจในการที่จะไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเบียดเบียนใครโดยทางวาจาหรือทางกายก็ตามแม่เนี่ยจะไม่ได้รับโทษจากเราและเราต่างหากที่จะเป็นผู้ทําให้กรรมนั้นสิ้นลงได้แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้แม่ก็จะได้รับผลของกรรมของที่ท่านทำไหมแน่นอนฟันธงให้ได้แม่ต้องได้รับแน่นอนถามว่าจากใครจากใครก็ได้ที่เขารักตรงนี้มันจึงเป็นทายาทกันนะฟังเพราะว่าโดยปกติเนี่ยแม่ก็รักลูกก็ธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความรักที่มันเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยกรรมเนี่ยมันจะผูกตรงนั้นนะรักมากๆหรือว่าเกลียดมากๆมันก็จะรัดแน่นมากนะแน่นมากถ้าคุณทํากรรมไม่ดีเอาไว้มากมันก็จะไปโผล่ตรงนั้นนะตรงที่เรารักหรือตรงที่เราเกลียดมากๆนะมันก็จะเป็นผลที่ทําให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่มันก็อาจจะมาเกิดกับลูกอ่ะอย่างเช่นว่าถ้าคุณทําไม่ดีไว้มากๆไอ้สิ่งที่เรารักมากๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทำดีมากๆไอ้ที่ถ้าเรารักมากๆก็จะดีขึ้นมาอย่างเช่นมารดาบิดาสร้างคุณงามความดีเอาไว้เยอะแยะแต่ว่ามันไม่มีช่องให้ผลดีกรรมดีนั้นออกในสภาวะความเป็นมารดาบิดาตรงนั้นเช่นว่าอาจจะไม่ได้เรียนสูงอาจจะไม่ได้ซื้อหวยแต่ว่ามีการทำความดีให้ทานไว้เยอะแต่มันก็ไปโผล่ที่ลูกได้แต่เช่นลูกอาจจะได้งานดีอาจจะได้มีการเรียนสูงมีอาชีพการงานที่ก้าวหน้านะโภคทรัพย์ก็อาจจะไปปรากฏตรงนั้นอันนี้เป็นไปได้เพราะว่ารักลูกมันก็ไปโผล่ตรงนั้นกรรมชั่วก็ลักษณะเดียวกันถ้ารักตรงไหนมันจะไปปูดตรงนั้นทําให้มีความชิบหายมีความเป็นไปอย่างอื่นแต่ตรงนี้ทําให้มีคนก็พูดถึงเรื่องของทายาทกรรมอ่ะอย่างที่ว่าแต่สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเนี่ยคือเรื่องของผลนะที่มันจะเกิดอันนี้เข้าใจให้ถูกแล้วเรื่องที่2ก็คือว่าถ้าเรายืนหยัดมั่นคงในการปฏิบัติตามธรรมเราจะไม่ได้เป็นคนที่รับกรรมตรงนั้นมาด้วยกรรมของใครก็ให้คนนั้นเขารับผลของกรรมนั้นไปนะแต่เราสร้างกรรมดีดีกว่าท่านผู้ฟังเราอย่าเป็นผู้ที่มาสืบต่อทายาทอะไรพวกนี้นะให้เราเป็นผู้ที่มั่นใจมั่นคงในคำสอนของพระเจ้าให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เป็นผู้ที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมและเราทำความดีอยู่ด้วยกุศลกรรมบถต่างๆรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาทำจิตให้มั่นคงตรงนี้เป็นคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นถามว่าคุณงามความดีตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นจะทำให้แม่ของเราดีขึ้นได้ไหมฟันธงให้ได้เลยท่านฟังดีขึ้นได้แน่เพราะว่าถ้าเรารักตรงไหนเราพอใจตรงไหนเนี่ยกรรมดีมันก็ไปปรากฏขึ้นตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจทำคุณงามความดีถามว่าทุกเวทนาที่แม่อันเป็นผลที่จะต้องได้รับจากกรรมที่ท่านทำไว้แล้วเนี่ยอาจจะเบาบางลงได้นะคือเราช่วยได้ตรงนี้นะเพราะว่ามันผูกเงื่อนกันมาแล้วนะท่านฟังคนที่จะมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเนี่ยมันก็ต้องมีการเกื้อกูลกันมาในปางก่อนหรือว่าการเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้ต้องมีแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจมั่นคงในการทำความดีตัวแม่เองแม่ของคุณเบนเองเนี่ยก็ต้องบอกก็ต้องให้ท่านมีความรู้ตรงนี้นะนะว่าทำอะไรต้องได้รับผลไม่ใช่ว่ากรรมใดก็จะต้องเกิดกรรมนั้นแต่กรรมใดต้องได้รับผลอย่างนั้นอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าต้องได้รับแน่นอนถามว่าผลนั้นอาจจะเบาอาจจะแรงเกิดขึ้นได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบให้ผู้ฟังบอกว่ามันเอาเกลือมาก้อนหนึ่งแต่เอาเกลือก้อนนี้ละลายลงไปในน้ําแก้วหนึ่งลองชิมดูเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาเกลือก้อนเท่ากันแต่ละลายลงในแม่น้ําเจ้าพระยาหรือละลายลงในแม่น้ําคงคาความเค็มของมันแทบจะไม่มีเลยก็คือกรรมชั่วกรรมบาปกรรมไม่ดีที่เราเคยทําเอาไว้แต่รสเค็มที่จะเกิดขึ้นก็คือผลของกรรมชั่วนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวสารละลายที่เราใส่เข้าไป น้ําที่คุณทําเนี่ยน้ําที่คุณมีมันมากหรือน้อยล่ะน้ําที่พระเจ้าเปรียบเทียบถึงในที่นี้คือกรรมดีของเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีกรรมดีน้อยไอ้ผลของกรรมชั่วผลของกรรมชั่วนะคือความเค็มที่เป็นผลของก้อนเกลือเนี่ยมันก็จะเค็มมากแต่ถ้าเรามีน้ํามากคือเรามีกรรมดีมากนะเรามีกรรมดีมากไอ้ผลของความชั่วนะที่เราทําไว้นะคือความเค็มที่เป็นผลของก้อนเกลือเนี่ยมันก็จะเค็มน้อยผลมันก็เกิดขึ้นแต่ก็จะเบาบางเราต้องให้แม่ทราบข้อมูลนี้ตัวเราก็ต้องช่วยทํากรรมดีด้วยนะเพราะกรรมดีของเราอาจจะมีผลช่วยแม่ได้เพราะมันล็อกกันมาอย่างเงี้ยแหละมันอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องกระเทือนกันล่ะไม่ทางดีก็ทางชั่วเพราะนั้นเราเนี่ยให้ท่านทราบข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าท่านไม่มีปัญญาให้ท่านมีปัญญาอันนี้จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านให้ชีวิตเรามาพอจะเสมอกันถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านมีศีลตัวนี้จะช่วยได้มากทีเดียวในเรื่องราวตรงนี้ก็ค่อยๆทําไปท่านฟังนะให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะไม่ว่าใครก็ทําได้ท่านฟังถ้าเรามีความมั่นใจเรามีความมั่นคงเรามีการทําจริงแน่วแน่จริงเราสามารถที่จะตั้งสติเราสามารถที่จะทําความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นได้และท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถส่งกันมาได้ตามที่อยู่แล้วก็เว็บไซต์ที่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร